بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين ولطريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر شيخ الحاج عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، وقال في موضع آخر إلى آخره. لجي واخو شيخ الحاج لجي مي واخو الإمام الشعراني رضي الله تعالى عنه بي موي تي جوتا بي ويسو تي فيني يامون تي ليم دون واخ ci affaire manam nit ki ni nga xamantene non la wara topé manam niko serignum di orienter et cetera mo am benen place mu ne fasluk na nga sobu ya akhi yow sa mbok ala yadi sheikhin ci loxol serign yaqta'u bo xamantene dana dok ala ikuka say galankor aw wala bok yi qalbu ha dana ko soppi ila khairum jemegu ci yow wa illa bu lolu amul famin lazimaka dana war ci yow rek manam dana takko ak yow kasratul qawati' bëri lo xamne ay dog dog la hatta tamutu ngate nga dé manam yi dani yow sama mbokk na nga soobu ci loxol sëriñ bo xamantene day dog say galankor wala bok mu soppi ko jëme ko ci lu bax soit day dog galankor wala bok gis na say galankor gis na say problème mais dana ko soppi ba fexel ba li doon galankor ci yow sa digënté ak sa borom dootul nekk ci galankor dokoy soppi yo jëme ko ci yow sudul lool so amul sëriñ bu mel non xamal ni dina am lo xamné day takko ak yow moy lan moy bari ay dog dog yo xamantene ñoy dog sa digënté ak sa borom yoy dañuy bari ci yow ba tax do yegg abadan ba kéro ngay dé waaw parce que tout temps day am ay barrière ay voilà ay mbir yo xamne dalay galankor tout temps waqad deug deug ajiza lotna al akabiru ponkali fadlan waxuma la nak an mislika ñu melni ki yow say kër an ya'rifu ci ñu xam tariqa yonu qat'i dok ala iqihim seeni galankor bi am fusim ci seen demi bop min khair sheikhin tu buñ andu nok serigne lo amul serigne manam moy ponkal yu borom xam xam yu makki ñom ci seen bop dañ am problème buñu utul serigne bu len dimbali ci lool bo xamne mom cheikhou tarbiya pire lay doon bu ko mat ñom seen bop dañ am problème xott yoon yi dag li nga xamne mom moy galankore lan ngay xalat ci ku melni ñun falam yaqdiru musuñu am katam ci def lool wa illa ludul lool fala yazalu du deñ cheikhou serigne bi nak ya'muruka dila digal bi izalati ci di dindi al awaiq galankor yi al alaiq moy li takko ak yow mom yila yi nga xamantene mom mola te mola tak yew la wala moy alaiq awaiq moy galankor moy chen yi en fait wala chen yi le te wala mais bop a peu près ben la awaiq moy galankor deng serigne bi nak day digal ci ngay dindi galankor yi wahidan ben ba'da wahidin ginnaw ben sa yu la dindilo ben galankor ba nga fexé ba nga dindiko mu dindi benen lu ñew rek dindelo yeb day dindi ben su bobu dañé mu dindi benen comme toile d'araignée biñ doon wax rek dama la bu dindé ben fil parce que gis nañu affaire bi dafa la bëjo donc pour mu dem ba téggu dék ben fil il faut que mu génné ben té buy génné ben day xam ban lay génné bé parce que mëno fili buñu la bojowé même budul toile d'araignée man jël lu gëna simple boom yi ni buñ la bojowé nga bëgg ko firi wat ba mu nekk benn boom bu taxaw du n'importe quel ki ngay firi quel neuf dafa am bo xamantene mo ngi jëk firi pour yoy buñu firi nga xam après bo paré ci boba ci ban nga wara dem et cetera ainsi de suite pour affaire bi mëna talalu sinon so deful lool da nga fi yag lool te do defar dara do avancer en fait da ngay baye nit ki comme état bi nekkone avant manam fil bi dang koy bani melone avant lolou mom lay def mune kon nak dalay digal ben après ben hatta mbete la yabqa dotul deset illa wahid lulul ben nak legi mom de nga xamne lay dindi yef ba ben rek dess fa yaqulu lako bu ko taxe munela azilhu dindiko wa ha ana legi nak kay mangi ni wa hadara rabbika ak sa hadara borom wa tahtaju te da nga aajo ya akhi yo sa mbok ila tuli zamanin ti yagu jamono wa sabrin ak muñ ala ma'murat shaykhika ci sey ndigalu serign bul defene tay ngay dem ne damay tarbiyo tay ñu jox la ben affaire tay nga dugg ci wir neeg bi tay ñu de ñu ki la de nga 1 mois après nga genn ne tarbiyo nañ ma yegg na lolu wax ñu yef ci xam dañ la do dañ lay non lolu mom xam ko kenn du tarbiya non wa ghalibun nas li upp ci nit ñi nak yasluku de soobu at tariqa yoon wi wayamul la après mu tayi fi nak dafa suluñu ben affaire bu am solo moy liñu wax al himmatu yitte uluul himma kawek yitte ñu neew ñoko am nga xamanteni début bi ba fin bi dañu garder ligne bi manam dañu persévérer man lool moy son problème man dama manqué persévérance loolu mom lool moy lu upp ci nit ñi non lañ mel Mustafa man lool nak bu bëgg mu deñ nak dama ci rigoureux voilà lool dañ koy jang dank inshallah lool nak bokku na ci ndariñu sëriñ xam nga nit ku amé sëriñ bo xamné da koy diggal li té mom xamna ni mënul bañ liko sëriñ bi di wax lool da nako permettre mu am lool ñu top ci ginnaw mais boko amul voilà légui xolal kaway yitt tamit amna benen affaire bu ci am moy sebeut sori té lool mom dina ci ñew inshallah mom lay jéxal moy sebeut dafa wara sori woro nek ko xamantene da ngay gawa doylo dara d'accord faut être ambitieux quoi voilà da ngay am ambition yu kawé faut pas se limiter juste au strict minimum voilà faut voir beaucoup plus loin OK khola amr ibn abasa radiyallahu anhu sahaba bob da ron soti yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa bokon ci ñi doon liggéel yenenbi sallallahu alayhi wasallam muy soti yenenbi sallallahu alayhi wasallam muy japp mu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko wax ma lan nga bëgg ma jox lako wax ma lan nga bëgg fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo nekkon bour bi yor affaire aduna yek yor alal yek yep te mum pauvre na amul dara manam bouru ad bouru dekk bi tay imagine mo ne la wax ma lan nga bëgg ma jox lako moy bour bi mais moy serigne mi en même temps wala serigne yi am xaaliss rek moy comme suñu yenn serigne yi ñu am ay millionnaire lañ wala milliardaire tay muy ki rek nga mëna la wax mu lo bëgg ma defal lako xam nga lu ngi ko laaj uridu murafat qataka fil janna lima bëgg moy bok ak yow place bi may nekk bir aljana nekk sa dekkalo lool la bëgg lool lan mo gëna kawé dara mënon na fi nek nan woy non mais alal ji la bëggoon nga wutul ma ci lo xamné après kër gi nangam nangam yoy dédé han dama bëgg nga dëkkale ak yow aljana lool la ko wax mune aw ghayra zalik est ce am nga lenen loy laaj mune ko hiya zaka ya rasul allah deed lolou la soxla lolou kess allahu akbar lolou la soxla lolou allahu akbar koku beutum sori la allahu akbar voilà c'est à dire que lolou il faut mo am très ambitieux ba ambition bu kawé ngay am tel ambition bo moy tax do tayel tout temps da ngay gis ni li ngay yoto mo reuy motax ki ma bëgg doon motax fokk nangam wa lu ne mën na ci am mais fokk nangam choono yi nak affaire nak simple wa yombul mais fokk dina ko am ay nit rek ka fi nek diko am yalla mi koy joxe ben yalla la mo len bind momu bind te da koy maye kenn deful lutax nga am ko da koy maye kesse kon mën na ko am pourquoi kere non c'est vrai lenen lan la fi yitté la yitté rek luñ la fi wax lenen dañ lay nax yitté la amin xolal ansari radiyallahu anhu bi len yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxe laaj len ma lo len beug ma ñaan sama borom mu jox len ko ñu dajalo ñaan bi dañ koy manam li dañ koy dañuy profito il faut mu dund bi ñewé lan la ñaan ñu xol ba xol gis ne dañ ne ko allah dañ ne ko al maghfira djegal lañ bëgg djegalu yalla jeexna mu daal yekiti allahumma ighfir li loxoy yekiti loxoy allahumma ighfir lil ansar wa lin nisa'il ansar wa li abna'il ansar wa li abna'i ansar yalla nga djegal ansari ak seen jigen ni ak seen domi ak seen setti manam même seen setti juddogul ñu ñaanal leen djegal Allahu Akbar ñeen mom kawé na dé ayité ana am million rek auto la bëgg rek et cetera lool su yitté réew lool ben la ñaarelu yitté bi mu jundju fi moy persévérance bi beur na ñoo xamné début bi dañuy xër di ki mais buñu démé touti nga gis sen ak ki wañé ko ardeur manam vitesse biñ doon dawé nga gis mu wañé ko bu baax parfois ñu dem ba taxaw doot ñu dematti yalla nañ ci yalla musa lool moy li ëpp ci nit ñi lool da leen di dal lan lañu wara def té lool likuy indi moy manam dañuy fogné tout temps affaire bi day neex fekk du lol sa nafi la yi ngay def sa wer bi ngay def bo demé sax ba amato ci banex mu melni sa xol sax dafa dem ba waw sax continue du tout temps nga la affaire bi di neex ah non des fois nga yew di wer do ressentir dara man dafa may dara may yew di wer des fois du muy yi dara voilà fa da muy wer gis nga nak persévérance bop bi nak soko amé yalla nak dalay manam lol ci natou yi la bok manam ci natou yi lay yi nga xamantene dalay retardé lol mën na ci bok parce que man Moustapha dama non gis né que bu nek way wirde dama nek à chaque fois di nek ci ben hal di nek ci ben état di bëgg ressentir affaire yi sama yaram di daw mais buma démé ba amatu lolou soit damay dé man bokkutuma ci wala man affaire yi c'est plus comme avant lu xew may remettre son bop en cause nekete li la waa ba paré lol tamit bax na ci al bastu la mo am ak al qabd lol day da ci am le fait que yalla talal affaire bi yomb mu neex ngay ki ngay yek affaire yi ngay yek affaire bi lere ni mi wacc sa xol et cetera ni ngay avancer spirituellement ni ngay yegge yep nga diko yep nga jek jek melni da nga daano bu fa gëna souffle parce que lol tamit xeb la ci façon yeurmunde yalla parce que su fekkene da ngay yek tout temps ni ngay yegge ni da ngay jek tam nga ay jikko yu ñaaw dab la lu demé nek ay yému sa bop lu demé nek ay fogg ni légui nga commencé né grand quelqu'un ak yu mel non après day yow voilà alors que so jek rek dindi affaire bop nga gëna sentir sa faiblesse yow ak sa touti way voilà lool tamit benen jariñ la ci évolution bi la bok mais dal ci gattal lu beuri lu upp ci nit ñi dañuy soobu ci yoon yi ba fa rada di yokkat fala yahsulu duñu amé nak min qata'i ci dok al alaiqa la len tak la len yew ala ta'ilin manam duñ ci man duñ ci am ben manam duñ ci mëna jotté ci dara lañu def lepp amatuñ ci jottatuñ ci dara amatuñ ci bénéfice amatuñ ci bénéfice wa idahu zalika laylar wa idahu lilar zalika bir mom annane modé tariqa sayr yonu tukki gi fi tariqi ci yonu nitu yalla yi manam tariqun aw yon la bo xamne tariqu ghaibin yonu kumpala yonu tukki ci yonu nitu yalla yi tariqa yi yon la bo xamne yonu kumpala ghaib la dafa bok ci monde du mystère et de l'invisible nit ki meuna yek ci maqama yu kawé kawé tay bu rombé fi kenn duko xam bo len bokké jotta sax parfois do xam fekk yek na ci maqama yu kawé mi ngi yek di dem parce que xol bi moy tukki du jëm ji deng wal muridu talibé bi nak kal a'ma kensel ma khala alladhi bi nga xamné yuridu dafa nam an yasluka ci musubu tariqan aw yon tula umrihi giir dundam ma salaka hatu suguko deng manam talibé bi meuf nako gam gamlé ak silmaha bo xamantene dafa bëgg soobu yoon wo xamantene giiru dundum manam mënul won fexé ba soobuko ba jaarta wa sheikhu serign bi nak al musafiru moy manam al manam munu manam ki serign manam talibé ba moy silmaha bi nga xamantene mo musu wonu soobu yoon wa giiru dundum oké wa shaykhu sirri bi nak al musafir moy aji tukki alladhi bi nga xamne yaslu ko ha mom sobu nako dakoy sobu bi nuri shamsi ci leeru jant bi zamanan aw yoon wo xamantene tawel bu guddula mom sirri bi mom yoon wo mas na ci jaar ak leeru jant bi wa la lumière du soleil alors que ke mbir mi mystère la don ci mom musuko gis xamul yoon yi fan la xamul nonuy jaar musul xam dara ci lolu mum tariqu ghaib la non ci mom manam kumpa la don ci mom musuko soob ya ngi def ba para dafa sil ma xa bolé ci am na problème yoon wo xamne yow xamoo fa dekk ba xamoo fa muso fa dem xamoo ci dara ba para han nga sil ma xa bolé ci te sa giiru dund muso ca jaar serigne bi mom musna jaar fofa ci leeru jant bi encore ba pare yag na fa jaar ay jamono yag plusieurs fois manam tukki na dem na dik dem di dik manam danaka mom tous les jours mu xey dem fa delu ci wat tous les jours mu xey dem ci dekk ba tu yoonu tukki ba delu ci wat deng fa arifa mu xamma halika ha ya ci alagaate fo wo koku kat han bi taqdiri ci buñu natale annahu nakan mom yaama legi dafa silmaha ñu natale na legi silmaha la aw wala bok yasir muy tukki fi zulmati layli ci lendum guddi yaarufu dana xam al mahalika lay alagaata ci yoon wa wal turuq ak yoon al masdudatu yi nga xamne dañ ko tej ka dalilil haaj kem ki nga xamantene mom moy tektale yoon ak ki aji ki koy wan yoon bi non la mel ko xamne mom chaque année da lan dem day jaar yoon ak imagine kuko yag jaar nga jag dem ben yoon yag fa romb tay buñu natale won sax ni dafa jek jek waji silma wala muy tukki ci guddii comme yag na jaar fofu te xamna lañ alagaate fan lañ nek xamna fiñu tejj fan la nek xamna fo xamantene bo fa demé da ngay mbëk mur xamna fo xamantene bo fa jaaré ci allu bi ngay dugg et cetera fo xamantene bo fa jaaré fa gay ndeyene ngay dem et cetera yeup xamé nako kokou même buñu nat lo won dafa sul ma sax day mëna continuer dem parce que guide la té xamna yoon wa té yag na fa dem té yag nako tous les presque tous les jours mu jaar a un moment donné mëna gëm sax dem delu ci wat deng mëna fa man képp ko xamné nak légui nak nañ xol légui kokou comme dem na ba mel nona nga xam té tay bu sul ma xol sax wala mu jaar fa guddi sax da koy xam légi nak ku mel nonu tay nga ñew nak bëgg nak mu yobbu la mu ne fa man kepp ko xamne salama jébal na li cheikh ñeel sëriñ bi won xadatu mu wo matu lo ñel ko qata ko ko dana dok at tariqa yon wana jaata dana muccu min al atabi ci ay choono ku ñew rek ne waju mel non ah wa man de no bëgg nga yobuma place sangam koku mom pour mu jaaral la fa mën la yobbu jël sil ma xabob diggu beccëk jaaral ko fa bu yobbu ko fa koku yom na waji torop kay way nako nango womat rek wa man kep ko xamne lam yaslam jebul wul sheikh ñeul serign bi la yaarif du xam sax an yam ci nan lay doxé numuy def ba dox wa bu rubbama leg leg yaqaw ru rubbama aman na sax yaqaw man narat fi halkatin ci lukoy alak la yaarif bo xamne du xam al khuruja genn min ha ci mom ci ba place alkane bobu hatta tamu tam betamu de ba kero muy de du meuna xam hatta ya muta wa ba kero muy de du meuna xam numuy def bu genna muna walawla burul won annaha nekat lola yon wow yon wi tariqu ghaibin yonu kumpala la yaqdiru du won am katan ahad ken ala suluki ha ci sobu ko budul won ne du han budul won ne yon wi yonu kumpala go xamantene ken amul kenn manul fexé ba soobu ko ba jaarta kon ma kana don won nek li duati ñeel ñey wote illa allah jëm ci yalla taala aji kay di faaydatu ngari bu fekke tane yoon bobu manam limi nek yoonu kump kenn munu ko soobu xam nga yoon nitu yalla wax nañ la sax ne lu yoonu kumpal malgré lu bu don ne kenn munu ko soobu kon ñi wote di jëme nit ñi ci yalla ban ngari lañ fi amate min anbiya ci ay yonent kon yonent yi ban ngari lañ amate dooru ñu amati ndariñ wa awliya ak waliyi wa ulama ak borom xam xam kon fala budda mënul ñak min mazir ci ndol len to khususiyatan ak jegle ta amal setantal li mala wax do fekk ne ñom xam nañ am nañu lu particulier lo xamantene am nañ ko lo xamantene ñi ci dess ko mo de morte bi amuñu ko loolu tax ñu mënd di orienter nit ñi di len yobbu ci yalla jegle ay jegle ay particularité ay jegle yu ñu intaha fi la wax jam kon li nek ci ma fil khulasa lin ma li nga xamne fil khulasatul mardiya li nek ci khulasatul mardiya kon jeex muna fala yazun bu mu njott ahadun ken an hadhihi tariqa nek yonu nitu yalla yi yumkinu man jappalina qata'aha dokko min ghayr dalilin te amu ken ko lako tektal ci lo amul ko lo tekt ak ko lay tektal fatan qati'u ndax kon boba dana dok alay ci kawam at tariqa yonu wallazi li nga xamantene yaqdi moy waral minu ci mom al ajabu kem yimi manam li jara yimu anna moy man ko xamantene talaba day sakku soda wa salma ak salma ay jigen lañ turu jigen lañ di wuti ji soda ak salma ya et cetera la yaslu du jok ilayhi ma jëm ci ñom ñaar ma awujuril jinsiyati andak amuk al jinsiyatu moy jinsiya moy ak genre manam le fait que ño bok ben genre le genre humain lañ andak ne han wal qurbu ak jegeñ al qaribu ku jege illa lul bi wasatatin ci ak dig le moy intermédiaire yi bu koy gindi wa yuslu ba fara diko jokale wa li yeme li nga xamantene mo jara yemu neena wala di yaqdi minhu ajab manam li jara yemu deug moy ne salma ak soda bo fa beugé dem pour dem yegg ci ñom wala jégué ko et cetera fa nga am ko xamantene da lay introduire déjà ha ne la xamna soda xamna salma mën na la bolé ñom et cetera sama xarit lañ wala sama xaritu sœur lañ nga dem jokk ji ci ñoom nga mën leena jégué ak ñu won la yoon wi bo fa déwé tamit ba paré dañ lay wax li ñi bañ ñoom ak li ñu bëgg de telle sorte que nga xam nan ngay wax ak ñoom bu ko défé li nga bëgg nga mën ko gaaw am du deug wa légui c'est comme lolu mo xew ci ñi wa hada al-ghafil way aji yëgëri ji mom moy négligent moy ignorant bi hein yatma moy xemem an yasla ci mu jokk ila al hadrat ci hadrat al ilahi dikay ko bur ye bur yalla be min al bu'di ci tukke fuk sori al ba'id beug na sori min ghayr wasitatin te dela bugul wasita manam ne man nako yakana ne man nako am bi ghayr wasitatin ci lu amul ben dig dig na ku koy wadalil manam ab intermédiaire wadalil ak ku koy tektal ma ahwanu yimuna ma yimuna ci ahwanu ni mu doye de alayka fi yow amra rabbika sa mbiru borom ya ghafilu yow aji yegadi ji neena yimuna ci mbiru borom ni mu doye de ci mom yow tay bo bëggona dem xam nga ci so adak ñom salma la wax mais yegal fu gëna kawé ministre bi soko bëggono gis président nga bëgg am audience et cetera dafa am ay processus procédure bo xamantene hein fam nga out kula ki branché la et cetera tout ça dafa am ay affaire yi hein bo xamné il faut le respecter protocole bo xamné fokk nga respecter hein ah c'est comme ñooñu laaj lolu non yow nga yaakaane mën nga yegg ci yalla non rek sans intermédiaire sans dara akama yimu ci ni nga xamantene nonu la sa mbiru borom doye de fi yow non nga ko toutale ñu ñu ma ñu jël suñu mbir degg ko yalla amin ñu degg ko keneen ko bu yalla amin intaha fi la yak munaw naqala takhalna al-qushayri mo imam abul qasim al-qushayri rahimahullah radiyallahu bi sanadi ci isnad ci chalalam ila abi ali الثقفي ولا الثقفي رحمه الله موي سيرين بن سيرين انه قال من لو ان لو فكنتنا ان ور رجلا او واي جماعه دفا بول العلوم خم خمي كلها لب وصاحبته مو اند توائف الناس مولم مانام مانام توائف الناس مانام مبولوي نيت ني façon groupe bu né dem na dajé ñom la yablughu du joté mukk mablagha rijal joté wayu goor yalla ya illa bir riyadati lulul khana mu tagatu min shaykhin ci serign aw wala bok imamin aw wala ab imam tagat ko aw wala bok mu adabin ko xamantene kuy yaraté la kuy joxé ay téggil la nasihan kuy lay bir la manam moy fokk mu ko xamne dal man nako yeggal la bu dama am ko mel non intaha fi la wax di yow manam boy résumer phrase bi moy su fekkonté nit ki dajalé na mbolam xéet xam xam yi and ak mbolam xéet nit ñi groupe bu ne mu dem fa du yegg place bu degré bi nitu yalla yegg ludul mu tagatu ci ronuk serigne wala imam wala ko xamne ku yaraté la manam tar kuy tarbiyé la manam fokk mu am lu lu manam moy ab serigne arif billah bu ko meuna yeggal rek ko ko mën ta ñaw ñen taxa fi la wax li jëm legi nak muy wax li nga xamantene mom mo wara jéxal inshallah xawna gudd tuttu way yaakar nañ sama borom subhanahu wa ta'ala def barke ci temps bi inshallah wa ñu mën ko def قلت من مام شيخ عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ارضى والنبي من كون قد دغ ضرب صدنا الساحل امام الساحل رحمه الله في بغيه السالك تي تيرم بو بغيه السالك مثلا اك مثال يوضح بو خامت نداي ليرال ان ن من كيب كو خامن راما داغا ساكو الوصول جوك الى حضره الله جي حضره يالله بنفسي تي بوبام من غير تي لو امول استصحاب ان نوك شيخم سيرين بو خامن مرشدون مرشدون كولاي جندي لا كولاي جوبال لا واصلن كو جوك موم با بار ماذونن كو ام ديغل لو نيل كو في الارشاد تي دي جوبالات نيت ني وارثن كو خامن دا فا دون كامل كو مات kat na deng wax ni kep ko xamne da nga bëgg jokk ci hadara yalla ba ci sa bop rek te andulo ak ki moy bëgg wax té moy mu nek serigne bo xamantene serigne cheikh mursid manam day djub di djubalaté wasil da fay djokk ma'zurun lahu fil irshad dañ ko jox ndigal ci muy djel nit ñi di len tarbiya di len yeggale ci yalla di len war yoonu yalla ba paré mu nek warisun kamil ku donu yenenbi sallalahu alayhi wasallam mat seuk il faut mu bolé caractère yi gis nga su melul ni ku bëgg yegg ci hadara yalla ba té andulo ku melni xad deug deug rama dafa sakku al mahall munu ta né l'impossible la bëgg ki bëgg yegg ci hadara yalla ba té andulo ku melni koku da bëgg lu impossible walaw jamaa donte dajalana jami' al ulum mbolam xet xam xam yi wa sahiba mu and ak tawaif an nasi kurelu nit ñepp amna nak ben misal mu ne bu imam as-sahili radiyallahu anhu tek ci buhyatu salik neena misal bi day leral ne li mu wax lolo am pour ko mën ko comprendre mu wacce ko ci ce niveau wax na la sank manam ci chapitre bi bu mu tambale ba fi dalay wax lo xamne borom xam xam wali yi ñi xam mbir mi et cetera selon alquran bi nan lañ ko firé yene wax ak ñu tektal mbir mi ci yenente bi sallalahu alayhi wasallam ñu ñew ci borom xam xam yi ku melne borom khulasatul mardiya ci borom bughatu salik imam ash-sha'rani ci lawaqihul anwar et cetera manam mu lay jox pros di la wan ne lolou mom mo am ci lolou siw na ci nitu yalla te ñom xam nañ ko bu baax te mbir mu ne ñako xam nga koy laaj ça c'est sûr o gis mathématicien di ko laaj affaire psychologie mu ko xam la et cetera d'accord legui nak mu lay jox mbir mo xamne bu la ko waxe a peu près di nga comprendre na ah oui d'accord li le mbir mi di tek ba par di nga ne ah oui finalement ce n'est que logique finalement ce n'est que logique mom lay wax diko jexale inshallah muna fa qala mu wax mom imam as-sahili radiyallahu anhu gëram allah bur ya allah ta'ala ji ka wajanu ci mom wo wote moy annane malikan ben bur bo xamne dakhmal mamlaka nguur gu reey la am azimu shani aji reey ji mbir la bahiru sifati ba pare aji mag lu manam luy eulum lo xel la ak sifati e melo yi mu amé jamilul af'ali jamil aji rafet la al af'ali ci ay jëf deng lo ñel nako kaf hadiratun apale bo xamne badiatul lu kem manam lu tum ranké la té rafet lol té bax la ko al ajaib ci ay kiman ya fa né kasiratu kasiratu bari al alaq yu aju ci ay mbirum wa zakhair ak ay tartar ak yi lu taru ci mom deng kon bour bi non la mel dafa nguur gu mag la ay mbiram reuy melo yi mu am day eulum lo xel day yob ndax tellement dafa rafet ay jeufum tamit taw ba pare mu am palé bo xamantene dafa am ay mbir yu ama am sol manam hazira moy fo xamne alali fa la koy denc trésor bu mak coffre bi dal wa coffre mais ci palais bi la ne waji dal mbirum day yebou dal voilà bour la waye dal manam lepp la lu nit di am ci alal amnako ak ay tata deng palais bobu nak yu amiroha dana fa dekkale man kep ko xamne istafah mom moko tan min abidi ci jamam yi li nafsihi ñel bopam kep ku mu ñew rek tan ne ki dal ci sama esclave yi la bok mako tanal sama bop nak ci palais bi la koy dekkal palais bi nga xamne dafa rafet taru mag mbir et cetera waxtaraw ba pare mu tan ko li asrar yi ngir ay mbotam ñooñu mu tan dal len di tan aussi pour secret yi nek ci nguur gi hein tout ça mom ñom lay koy confier fa arada mu nam nak hadal malik bi le bour an yata'arrafa ci mu xam manam yata'arrafa mu xamlu bopam li man ñel ñi nga xamantene fi biladihi ño nek ci dekkum wa taxta iyalatihi ba para nek ci ronuk momelam nguuram ak kiliftefam min abidi ci ay jaamam wa asnafi ak xeti ra'iyatihi ñi nga xamne mo leen di sam ñep mo leen yilif li yaqumu nak su ko defé ñu mëna taxaw bi wazaifi ci li war ci ñom xidmatihi ci diko ligéeyal mo wazaif wazifa mo lol lo xamne da la war wala moy ligéey poste yaangi deg kon mom legui mu dem bari dama bëgg nak gaay nak legui yeglu sa bokku ñu xam ma ba ñi nga xamne ño nekk ci sama nguur gi yépp ñu xamé ma bu ko rafé tous à tous à mon service voilà ñu mën ma ja ñu mën ma leggeel bu baax taxaw ci li nga xamne ñom mom moy li war seen sama digënté seen digënté ak man deng fañena lu bu ko defé ñu mëna amé min ijmali ci ta ci rafetal gi mi rafetal jëme ci ñom fo wajjaha mu daal nak jublu lahum ñel leen min khawas abidi ci ñi jago jage gëna jago ci mom ci jaamam yi deng man moy ñi nga xamne arrafahum bi mom mo leen xamal bopam wa qarrara ba pare mo saxal la dayim fa ñom min awsafi manam ñi nga xamne ñom vraiment xam nañ ko limi xam xame nañ ko ci mom wa qarrara ba pare saxal la dayim fa ñom min awsafi ci ay melom wa afali ak jëfum ma lo xamantene yu raghibu dana xemem lo fi xidmati ci ñukoy ligéeyal wa ta'arrud ak garar sen bop li ma'rifati ngir gën ko xam deng kon mu daali jublu ci ñom han manam djel ñi nga xamantene ñom ñoy manam ñiko jaamam ñiko jégué nga xamne bur bobu ja amna jaam yu fat ñuko jégué lool nga xamne mo lan xamal bopam ñom gis nañ di bur bi baxé gis nañ alal ji mu am soxla wuñu leneen luddul buñ nekké ci bur bi ak tamit palé bi mu leen défaral nga xamne fa la leen dëkkal and ak yëfa kiman yëfa nekk ak yu xéewal yi lepp ak lim len bi wax ci ay botam ñepp ñoom ñoom dal xam nañ ko mu jël ñooñu nak ne len dem len ngeen wax ak gaay d'accord dem len nak ngeen leral gaay ne len ñoom tam mën nañu am len li ngeen am te man lima yor ci sama nguur yi tabarakallah du jeex manam ndax dafa bax gis nga ndax gis nga caractéristique yim la joxon sax ci bur bobu donc kay mom tout est pas fait voilà du coup du comportement voilà ak am am geek man man geek la tout ce qu'il faut da deng legi muna wa aqama mu dar taxawal hadal malik bi le bour nak mabna ak tabakh bo xamna azim al hay'ati aji maggi taxaway la posture bu mag la am hasnul wad'i bo xamantene dafa taru nim ko defer nim ko taxawale bahiyal manzari ba pare bokoy xol dafa yemi dafa reuy dafa mag dafa rafet jamilal awsafi ba far dafa taru ci ay melo wa af'aluhu ba pare ak ay jëfum non ya'lamu bo xamne dana xam jami'a mbole man ñi nga xamantene yaraw dana ko gis bi ta'ammulun ci ak setantal wa tadabburun ak tadabbur moy setantal rek reflection poussée voilà deng voilà ta'ammul ak tadabbur danaka ñoo bok li ñuy tek voilà deng manam ta'ammul moy bo xolé mbir mi waaw lim lay jox nga bayiko xel tadabbur moy so togué di réfléchir une réflexion poussée après day am lo ci jëlé d'accord deng donc manam ku setal dal dal bu baax bima ci lepp lo xamne ihtawa mom la lambo alay ci mom zalikal mabna bile tabakh min al ajaib ci ay kimtan bu boba da nga xam kep ku ko gis setantal xol bu baax ci li nga xamantene mom la tabakh bobu mu def ci digg dekk bi ku ko xol bu baax xamni yi tabakh bi ki ko fi def bu boba day daari xam ma alayhi lamu amé malikuhu bur bako mom min azim shan ci magay mbir wajame li sifati ak tar melo yamu amé won nasaba mu samp nak min hadhal mabna lu tukke ci bobu lek tabakh tariqan aw yor bo xamne salikatul bo xamne dañ def na ci sobu tufdi bo xamantene day yobbu ila al-hadirati ba ca fale ba ñu comprendre ba li bëgg wa may comprendre kay bu baax voilà legi kon tabax bobu manam mu tek nga xamne ku ko gis da ci yému ndax magay bi rafetay melo yi mu am et cetera de telle sorte ku ko gis dara yi ki deg ko fi def mom ku magala bur bu maga mais à partir de fofu nak le wut ab yoon wo xamantene da fay sobu nit def na fa jaar ba yegg ci palais ba deng wa wakala mu jox mu weer min khawas abidi ci ñi gëna particulier ci mam ñi ko gëna jégué ci jaama mi man manam hein man ko xam manam mu def leen man ko xamne yo arif moy xamal hada tariq xamle hada tariq bi bobu la yon wama ak lepp lo xamne ihtawa lamona alayhi ci mom min manahil ci ay manahil moy ay nanu way ay chateau do ay point do wa marahil ak ay jaar way wa aqbatin ak manam fo xamantene fa lañu meuna ay atterrire manam ay manam oqbat manam moy lo xamantene dalay gar dalay gar wa dalay nono dalay dedet dalay bloqué lay bloqué wa qawat wa qutta ak ño xamantene ay qutta lañ manam ay dañuy dog yoon manam ñoy d'accord moy lo xamantene dal ay tranche lay doon yo xamantene bo fa jaaré tem do continuer sa yoon deng wa afat ak ay rek yoy yep mu xamal jami ne len yoon wi nak dafa am ay manam yoon wi du yoon bo xamantene dafa sen amna ay la route est tracée voilà mais sauf que y a des pièges voilà amna ay pièges voilà mu ngok amna ay problème amna ay rek amna ay bay pirate voilà amna dañuy xar ci du portugal voilà et cetera yep voilà mu ngok yep amna bu ko defé kon mom daf ko xamal donc dafa xamal ñooñu jaam yoy mu yoni fofa ñu ko gëna jégué ci jaamam yi nga xamné ñom la doon wax loola parce que ñom lay dëkkal ci palais bi ñom lay jox secret yek et cetera li dulu bu ko defé ñu tektale man arada kep ko man kep ko xamné arada nam na al wusula joko ila hadratil maliki ci hadara bour ba ku bëgg yegg ci bour ba rek ñu tektal ko ala hadhihi tariq ci bobu la yoon waja'ala murad def fi kulli marhalatin ci marhala bu ne manam moy etape bu nek manam moy air gis nga autorité day am air manam place noppolo koy bu ne niveau bu nek deng mu def fa baban ab buntu bobu nak han yashra'u bo xamne dana xarfal ila riyadin manam dana sobu manam dana xarfal manam moy def na fa jare ila riyad dem ci tol min rawdatil muluk maliki ci tolé bour bi manam kon manam étape bo jall dafa da ngay meuna noppalu def garé tok ngén ki touti mais bo fa garé da ngay gi sorti le bo xamantene amna tol bu mak bu fa bour ba def bu nek ci sorti bobu deng wa kullu riyadin bepp tol nak muhtawin aji lambola ala sunufin ci ay xet min al ajaib ci ay mbir yu kemané ma'adun lo xamne dañ ko wajalon li nuzul ngir waccuk al musafirin ñey tukki ala hada tariqi ci bobu la yoon nga xamne ñepp ñu tukki ci yoon wowo rek moy comme air yi nek ci route bi rek deeng nga okay chaque air dafa am spécificité bu fa nek voilà am ay kemtar yo xamne ay tol la tol ay tol voilà tol yo xamne tol yu ay voilà jardin dal moy jardin ay jardin ño fa nek voilà voilà fi nga xamne ni fofa yastarihuna ci lañuy noppalo wa tanazzahuna tamit ci lañuy fexé bo fexlu deñ ci li nga xamne bëgguñu ko won wa minhu te fofa tamit yatazawaduna ci lañuy wuté yobbal ilal marhalati pour jëm ci benen marhala manam benen étape benen niveau benen air alati bi nga xamne yaqdumu dana jublo ale ha ci mom al musafir aji tukki ji ba'da zalika ginnaw lol pour benen étape bi la prochaine étape de nga voilà ci bir air bi manam yow bo wacce genn après nga gis jardin bi gis ndox mi gis affaireu kiman ya fa nek hein gis tawar kala yu rafet fa nga noppalu touti xam nga meuna jëm defar wat et cetera meuna wut fa yobul bu lay permettre nga meuna dem ci benen étape bi deng fo huwa mom nak bour bi yuhaddidu mom moy han moy dexele moy outal limite azadu yobbal gi min riyadil manzili ci han ci tolu manzil waccu way alladhi bi nga xamne yatluhu mo ca teggo manam mom wa mom nit ki manam mom ki nga xamantene mom moy ki xam yoon wi mom mo nan la li dina la doy pour benen niveau bi wala kokou la mom mo la koy wax nan la woutal li nangam li ngay soxla et cetera pour benen bi bo deme ko fofu amna yenen wal malik bur bi nak mom mushrifun mom mi ngi xol fi hadiratihi ci bir palemba ma nga fa tok bi sepp ñep la yakhfa reruko rerul alayhi ci mom shay'un dara min ahwali ci halu ra'iyatihi ñi nga xamantene ñom ñoy ñami sam manam ñi mu yelef wa abidihi ak jaamam yi kon amul kenn ñuy liggey ci palé ba ñukoy ma serviteur yi ñooñu ak ñi mu yelef ñi nga xamne dañu bëgg ñew setti ko fofu ci palé ba amul manam mom ñi mu yoni voilà ak li xew ci yoon voilà ak li mu def dara upp ko ci wa kay bay ma nga fa di leen gis ci palem bi lay tok di ci gis affaire la c'est à dire ñom ñep le team voilà fa minhum amna ci ñom man ko xamantene nak legi ñom nit ñi nak legi après dañuy wuti ay niveau lañ amna ci ñom ño xamne sami a dañuy deg taarifa xamal gi ñi xamal ulaikal khawaf manam xamle gi mu ñoña di xamle ulaikal khawas yoy la ñu particulier ñoo ñu jago ñoo bil malik ci bour bi waya falam ya'rud alayhim way ñom bayiwuñ leen xel bayiwuñ ko sax xel manam jëmuñu ko jëmuñu leen top am ñoo xamne iso wo courant nek bour bi yone na gaay yi te dafa bëggoon gaay ñew et cetera tout ça mais ñom top tawuñ ko ñom top tawuñ ko jappal lolu benn courant la premier courant bi moy ñan moy ñi mo wax moy ñi nga xamantene dañu lan ha ñom bëgg na li bur bi xoy top taw ko okay wala qabilata nanguñ minhum ci ga yoy ci ñi ñew nanguñ ci ñom dar istighraqan seen bir nek aji soobu aji lap fi ma ci li nga xamantene hum ñom fi ci lañ nekkol minal amali ndax liggey bañu liggey li anfusim ngir seen bop parce que ñom dañoo préoccupé wu ci ligéeyal seen bop motax jëmuñu sax topato la gaaya wax wala bour bi lu mu bëgg wala ñom wala jëmuñu ko topato ñom ils vivent leur vie wala kon kok moy premier groupe wa minhum ñaarel groupe bi man moy ki nga xamantena sami'a dafa dégg khitabahum seen jokkalante manam discours bi gaay def ñom dégg nako waqila ba paré tak na tarifawum xamlé bi gaay xamlé li bour bi wax fa sadaqahum mu deugal len siqatan ba pare am koluté ndax wolu gi mu wolu bi amanatihim ci sen kolere gi manam ci sen koluté ne ñooñu kat ay nit ñu woor lañ motax wa ma'rifatihim ba pare ñu xam lañu tamit ak senu xam ñu xam wala mien zur ñooñu kon lan lañ def dañoo deglu dañoo deg biñu deggé li gaay wax mu tak ñu tak bu baax luñ wax ba paré wolu na ñu gaay kat liñ wax deug la parce que ñooñu dañoo woor ba paré dañ ay xam nga wala ba paré xam nañ bu baax luñ wax waye wala mien zur waye nak xoluñu fima wara azalika ci la ca gannaaw loolu lepp manam ñom bañ paré rek ci deggal giñ ko deggal gëm nañ ko tout ça après voilà ils sont voilà fofu lañ arrêté voilà faut pas aller chercher plus loin voilà deugal nañ affaire bi xam nañ ko yo fi la au lieu ñu sobu ci voilà dañu né ah xam nañ ko mais bon voilà luñu am voilà ce que nous avons nous suffit voilà voilà voilà voilà deng autosuffisance moderne da wa wa min kon ñaarelu groupe bango wa min hum am ñettelu groupe muy man ño xamantene sadaqahum deegal nañ leen laakin way nak nazaru dañu xol fi tilkal mabna ci boobu le tabax alladhi bi nga xamantene ulima lañuy xame annahu nakat ha milkun ne li kat momel la lil maliki ñeel bur bi wasul ahi ak defaram la wa tafakkaru ñu setantal bu baax ñu xalam réfléchir profondément fima ci li nga xamantene ihtawa mom la lambo alay ci mom min al ajaib ci ay kiman ñu xol tabax bi réfléchir ci xol bu baax kiman yu bari ci nek fa hasala mu amé lahum ñeel ko bi zalika ñeel len bi zalika ci lola yaqinun ak yaqin manam ko lu ci certitude wa ma'rifatan ba pare ñu xamé ci bil bil malik ci bour bi nek bour bi wa ma huwa ak lamu amé ak ma wa ma ak lepp lo xamné huwa mom bour bi alay nek na ci kaw lola minasifat ci ay melo alati yi nga xamné yashhadu dana fiidal laha ñal ko zalikal mabna bobu le tabax kon tabaxam bobu ñom biñ ko xolé ni yi xol réfléchir ci bu baax ni ah ki ko maggo ku ko defar reyna ñom a travers tabax bi rek ñu xam kan moy bour bi mag magayam lepp lu ta han donc tabax bi rek doyna len pour ñu xam deug deug deug deug deug wa sur voilà ci ki voilà exactement ku magla way nak wala mion zur wa ñomit xoluñu fi ma wara azalik ci la ca gannaaw lolu deug waaw moy 3e groupe moy 3e bi waaw wa minhum mu am benen groupe moy 4e bi waaw man ko xamne hasala amna lo woñel ko ender rajulaini la amone ca ñaari gaay yu ñuk ñaari gaay yu mujjii manam ñi mu mujjé tuddu bil wajhayni ci ñaari wala al mazkurayni yu ñu tuddu laakin way nak xamalaho yobunako yobbenako yanunako sharaful himmati manam terang ak wala tedd yitte yitte gu reuy gu tedd gi mu am sharaful himma wa wa quwwatal azmi ak katanu dogu dogu moy lan moy bu mene li dama ci dogu manam moy ci tek sama bakkan da wala wala sama bakkan la ci tek okay wala amna amna nuko tubab di waxe bu mene li li wala ne fatena na nuko tubab do xasa ah manam moy dara lo xamni ni as manam amna conviction ci li ba pare et puis il faut ma dem def ko manam c'est un objectif bo xamantene c'est sûr que il faut ma atteindre ko moy dogu fatena exactement le mot là de pourtant mi ngi sama xel mais munul genn deng inshallah kon yitte gu kawé manam yitte gu tedd ak dogu gu am katan gu am doole ñoko moko yobbu mo yobbu 4e personne bi ala an ci kat ci ki kaw ci ala an yasa ci mu daw kay bu ko defé mu def yulli choono manam mu def ak choono quand même def effort kay bu ko defé yudriku mu joté al ghayatu dayoga min maarifati ci meuna xam hadal malik ana kan moy bobu bur comprendre waaw ala mune ah ki nak fokk ma xam ko nak bur bi fa sa'ala mu laj hal dakh laho ñel nako ila hadratihi ci hadara bur bi min sawilun aw yoonu mana jaar ba yegg ci mom nak legi gis nga poser la vraie question nan lay def ba yegg ci bur bi ko est ce que bur bi dem nek ak mom jotay ak mom gis ko xam moy kan fam ko est ce amna yone donc ki mom mo geuna avancer que ñaar ñiko jitu effectivement a fortiori ku ñëk ko parce que ku ñëk ko mom yoonam neeku ci mom yegg na ne gaay ñoo ñu fi voilà tout ça mais bon allez voilà mo ñom yitté gi ñuy yitté lo seen bop seen ligéel bop motax deuxième groupe bi ñom yegg nañ affaire bi xam nañ ko ñi ngi ci mais deugal nañ ko ndax gaay ñu woor nañ te xam nañu li ñuy wax mais bo fa lañ yam ñettelu groupe bi mom hein ñom xam nañ ko deugal nañ ko ba paré xol nañ bu baax tabax bi gis nañ affaire ki ma na rafet na tout ça ñu sétal tal ci bour bi dal ku mag la vraiment ñu gëna xam lool mais fa lañ yam ñak ñentel bi mom dépassé na loola ba nak né ah def leen dank mom yittéw bi mu am ak dogu gi mu dogu fermeté bi mu am ci conviction moko yobbu ci né mu né non il faut ma xam nak bour bi quoi légui nak mu commencé laté ndax bu na dem ci bour bi wa wala dé fadul lañu tekkal ko ala zalika tariq ci bobu la yoon fata alaqa bu ko defé mu aju muradi nak aju nak bi dalil ci ak tektal manam ku koy orienter min ulaika ci gaay yoy nga xamne ñom al khawas han manam ñoy ñi pat ñi jagoñu moy ñi bur bi yoni won li yedelo bu ko defé ñu tektal ko bi zalika tariq ci bobu la tariq ala hadaratil maliki bu ko defé ñu ag ci hadara bur bi li yattasila bu ko defé mu meuna joko nak bi ghayati ci dayak maarifati xam ana kan moy bur bi mu meuna xam mu am vraiment day xam bour bi deng fa yantazum mu nosaw fi silki ci sobu khawas ci manam ci yoonu khawas yi ñi jago mom manam bu ko defé mu daal nosaw manam mu doleku bok ci bu doon ñi nga xamne ño jégué bour bi aw course lañ manam mu yok ci mom nek ben père ci sen père yoy moy lool deng silkit wala moy ci ci chaîne khawasu yi ñi nga xamne ñom ñoy ñi djégé particulier ñi djégé bour bi deug wa ahbab yi ak soppem yi soppé bour bi mu bokku ca ñoña fi hadarati nek ci hadara bour ba deng fa shadda mu tak nak hizamuhu manam yitté manam ñan mu tak tubayam wa jamaa mu dajale rahilatahu li nga xamantene mom moy waru wayam warafaqa mudadi andalek nasal ay nit fi safari ci tukki ila hadrat dem ci hadra ba kulluhum kep kenn ci ñom nak mutaalliqun ajla bi hadha dalili ci bobu la tektal manam ki len di orienter koku allazi bi nga xamantene yahdihi mo lay digindi mo len di orienter summa top nak yusafiru ñom ñep ñu tukki faminhum mu am ci ñom manam legi nak ñom ñep nak ñu ande di tukki nak legi ñi am ñi mel ne mom yep commencé tukki parce que and gis nañu kenn ci gaay ne ko ah kon yow nak yobbu ñu ci bour bi war ñu ko comme yow ya xam yoon yi xam nga rek yi xam nga problème yi mëna jaar et cetera hein pour ñu yegg ci bour bi faminhum mu am ci ñom man ko xamne waaw arada day du moyu an dalilihi wolif kikoy yobbu kikoy war ñu war yi wastabadda musakhal bi nazarihi ci xolam wa khada mudadi nak mudadi khous fi safari ci tukki bi ra'yi ci ak gisu bopam ah mu am ci bir ñooñu bañu démé di départ pour waro tukki mu dem ba ca yoon mom dañu départ rek danaka rek mom tukke mom bayeetu ci xalu ki koy tektal orienter limuy ki mom da commencé dem ak ay gisi bo gis manam ay xalaati bopam japp na ne dal yoon wi ko waji wan dal xeyna du ni wala mom dal japp na ni xeyna mom xamna wala bo gëna xam wala waaw mom dal gis ni mu gisee dal mom rek lay top waaw beru na topatul waja eh fama huwa nekut illa yasir lu neew rek ci tan rek hatta beta ora dalo ñu gaaral ko manam ora dam gaarlo wo ñel ko asadun aw gayre aw listul wala bok aw addu kalfe aw ghayra zalika wala ñu melni lol wala leneen luddul lol minal afat ci rek rek kon koku mom dañu départ rek mu commencé bi mu commencé mel non rek commencé jaar aw yoonom rek waji yoon ñu wax voilà dal wolu bako voilà rek man je vais prendre mon propre chemin voilà mais touti mu jël yoon bi rek voilà gaay tolo fi fekk ko voilà dogalé ko voilà gaay deug lek ko gaay deug lek ko réré ko wala yoy deng aw wala bok am ya mu sulmaxo mu nubbu alayhi ci mom at tariq yon hatta bata inqata mu dog bi mu dog yono bi ci yono duna rafkati ta andul ak mbolo mom andalon manam caravane bam andalon andatul ak ñom deng wa nahada mu wi nak sobu al baquna ñata def ma dalil mu andak kelen don orienté sen kelen di tektal fa nazalu ñu wacc fil marhalatil ula fil marhalati ci marhala moy etape al ula bu jekk bi fi riyad al maliki ci tole bour bi ñu wacc nak legi nak gaay yu ñëse res continue ke mom rir na mo xam nu ñu def mo xam bu ki dañ koy réré wala addu calfe dañ koy jël nangul ki agresser ko mu ray ko wala yu mel non ño xam dal lu mi def ak ñom waye mom mom c'est fini mom doorul demati wa mom il est perdu ñi ci dess continue eh ak sen ki fet caravane ki len doon orienter wa guide bi guide bi ñu dem wacc ci étape bu ñëk bi air bu ñëk bi ak tol ya tawarkala fi riyad al maliki ci tolu bour bi mi yatanazzahu bu ko defé ñu mëna setlu ferlu deñ dindi ci manam noppalu dindi manam dindi li nga xamantene moy tilim tilim ne ci ñoom sangu yoy wastarihu bu ko defé ñu fexlu wata zawadu su ko defé tamen ñu wut li nga xamantene mom moy li nga xamantene mom moy sen yobul provision premier herbal bu fonem dañuy noppalu voilà ressourcer wu voilà ku nek jël provision pour la prochaine étape voilà voilà légui nak ci bir groupe bobu wa minum am ci bir ñom man ko xamne istaghala dafa yitté wo fi tilka riyad ci yoyele tol bi nazarati bi xol fi zilali ci kérok mabani ay tabakh ya ne ca tole wa asjar yi ak garab ya fa ne an lolu yittel ko ba tax an yanzur manam wolif muy an yanzur ci muy xol fi ajaibi ci keman yi nek ci tilka riyad yoyele tab yoyele tol li yazdad bu ko defe mu meuna yok fi bima ci li nga xamne yu shahidu mi ngi jakarlo mom min ajaibi ci keman tilka riyad yoyele tol quwwata yaqinin katanu kulute yaqin certitude fi ma'rifati ci mu meuna xam al malik bur bi deng manam mom liko dal moy kon manam benn groupe ci ñom biñu wacce ci tol ya am ci ñom ño xamne ñom tabax ya ne ci tol ba ak garab yi mom yoy rek ko préoccupé muy xol yoy rek nu muy def ba ban ñoko ca yoy nak préoccupé ko ba tax xolul kiman yene ci tol bi ak ni mu gëna rafet tabax bu mu joggé et cetera ba tax mu mëna xamne kon bour bi ndekati gën na mag man ni mako jappé won effectivement tax mu ko lolu gën ko doli ak koluté ak certitude lolu gën ko doli bëgg dem yegg ci bour bi d'accord c'est à dire mom ñëw ba fofu ah da foron am setantal ba xol né voilà bour bi va au delà de ses espérances voilà ku mu téggon bour bi voilà japp na ni ko bour bi yéss na ko di dem ok lolou nak waron ko jox plus certitude mu meuna romb fofu voilà leg mom deful affaire bobu ko am mom deng fatakhul la fa bu ko defé gaay dem bako fi ci fofa manam gaay dem bako fa parce que mom dafa nek di beureku wé bi gaay dem mom yegg ko sax digo xol fu mu dugal intaha bi xam nga war fa ne legui muna wa minhum am ñeneen man ño xamne lam yastaghil yitte wolu wulen soxla lu len bi nazar ci xol fi zilali ci kerek mabani tabakh ya wasjar yi ak garab ya manam nit ñe ñom xolu ño ker yi rek lañ dol xol keru tabakh yi ak keru garab ya ne ca tol ya mo len ñom lañ dol xol au lieu ñu xol garab yi ak tabakh yi ci tim bopop pour meuna gis keri rek keri wa keri ñom ci keri lañ nekkon ombre alors que ñi nak lolu yittelu len wala kino way ak ñom manam groupe bi ni is groupe bi ni ci ñu han wa is dara dafa yok bi ma ci li nga xamne yu shaidu min ko mi ngi jakar la won ak mom fitil kar riyad ci yoy la tol daf ca yok lo yaqinan ak kolute certitude fi ma'rifatul malik ci xam bur bi moy kan wa hirsan ak khir ala liqa'ihi ci meuna dajje bur wa raghbatan ak khemem fir wurudi ci rot ala sadr ala ala hadratihi ci hadara burba waccu fa wacc hadara burba kon kok mom ak yok la ci jeul ci gëna dem bëna gën ci bur bi gëna xam bur bi wala et cetera wa alima ba para mu xam an ne kat li wër bor moy azad azad moy azada moy yobbal bi daruriyun munuta ñak fi bulu ngir mu mëna joté al hazira manam ca palé ba do fekk ne bur mom dafa yek dafa xam rek mais pour mu wut fi dara yu mu yobale dafa munta ñak motax mu wut waye mom li du objectif am bour bi moy objectif strict nécessaire bi rek la jël voilà bour bi moy objectif am fa tazawada bu ko defé nak mu dadi yobalu wala zam mu takko ak dalila manam kako tektal fa lam yazal deñul al musafiruna ñi nga xamne ñom ñoy tukki yata khallafuna di wuto fi kulli manzilin manam ñu ñu wuton te am ñu leen di bay am ñu ñuy bay manam étape bu ne fi kulli manzilin ci bepp waccu way étape bu ne day am ño xamantene ñom bañ fa yegge ci lañu perdal manam ci lañu te lañ leen fa bay parce que voilà dañuy préoccupé wu ci voilà ci leneen et cetera xam nga sank ak ci amna exemple bu ngi ko joxe ci ginnaw ci même chapitre bi moy acharane non la dara nan la dalay romblu ay montagne xeer après montagne khalis après montagne voilà étape yoy parce que luñu gën di dem en fait fof tol ba air bi day gëna graw day gëna rafet day gëna kémané kër yo gëna rafet et cetera voilà tentation day gëna bëri voilà deng kon duñu dañ di ba am ñuñu baye ci ginnaw place bu sa yone hatta mbeta lam yabqa desetul ma'ad dalil and ak kalen di tektal illa lul ittihadul aqyas wala ahadul aqyas lenn ñu tuti ci ñi borom xel yu ñaw yi min alladheena ci gaay nga xamne hasalañu amna endom fa ñom min ma ci nga xamne shahadu ñi ngi ron jakarlo mom fi riyadi ci tolay kulli manzilin bepp waccu way quwwatul yaqini katanu kolute certitude fi ma'rifatul malik ci ñu mën xam bur bi lool da leen gëna yok tout temps manam tout temps dañoy yok certitude pour gëna xam bur bi wa shiddatu aktartaruk al hirs khur ala al intizam ci mëna noso manam mëna bokku dugg ci rang fi khulasa'ihi ci ñi nga xamantene ñom ñoy ñeyal ña bur boba sepp vraiment selal len boole len hein fi hadratihi ci hadara hatta mbete nak iza ashraf bu deme bu gis nak ala manam ba jegeñ xol nak sir ala babal hadrat ci buntu pale bi atraqa mu yonal hein min wasun ci ben melo hein sifatul maliki melok bur bi ma lo xamne malak da na ci momen qalbuhu xolam falam yastati' manatun nak istisbarar manam di continue di muñ wala asara han te du am jeextalanu ci mom qararan ak sax fa jadda mu gëna degeural nak gëna yok encore ak ay jeegom fi sayri ci tukki bi mu laziman bi aji takko ak dalil li dalil ñeul ki nga xamantene mo koy tek ci yoon bi batay manam bu deme bu ci buntu ba rek nga gis mu melni melo bur bi nak commencé feñ ci mom fenk mu commencé xam bur bi nak legui réellement legui dootul li bur bi def ci yoon wi mais bur bi nak legui la commencé dem xam comprends bu baax rek mu commencé daw nak gëna gaaw encore nak ci yoon wi parce que mënatul téyé bopam momatul xolam de nga ma malaka manam kon ma malaka momatul qalbuhu xolam falam yastati atanatul istisbaran mëna continuer muñ wala atarat joxatu manam manatul am jeexital am wolif ko han qararan akuk sax fa jadda deeng manam mënatul tok nak nan na tok noppul fi wala yo del fa jadda mu daldi yokku ak dayam ak egiptem ay tankam fi sayru ci tukki gi mulazimen mbirum nek aji takok ak li dalil ñal ko koy tektal hatta meta iza dakhala ba mu dugge al hadrat hadraba wattala mu daldi fenk gis ala ajaibha ci kemanu buri nak wa zakhairha ak nga xamantene moy yu buri dexeñ wa absara mu daldi gis nak bahira li eulemalate ci siwatul malikti melo bur bi istakhraq nak mu daldi lap fi hubbihi ci sop gi mu sop bur bi mu lap nak legi ci sop bu sop bur bi lima ñel li nga xamne hasala lo mom la amé min maarifatin ci xam xam legi nak xamna bur bi deug fa kullama sa yo xamantene hasala xewna amna dara fil hadrati hadara bi rek intazama nak legi nak bamu yegge fofu rek han wala falamma hasala bama ban hasala amena jotela fil hadra ci hadra bi nak lola intazama nak mudari noso nak ma khulasa al malik andak ñi nga xamne ñoñu la bur bi nak seggal bopam segg okay fo wo kon mom nak legi bur bi mahu mom nak legi mahu mi ngi andak bur bi mom waji la yu fariqu dotul takal ko mom madal ahyani biru jamono ji jeexna non non il fait passer des privilèges voilà des privilèges takali ko tek bour bi djegé na bour bi voilà ñu bolé ko ci gaay voilà wa fekk nak min sha'ni dafa bok ci mbiru hadal malik bobu le bour an yata wala ne day mengok man kep ko xamne tawallahu da mengok mom wa ya'tifu dafa am ñewante ala man ci kep ko xamne ataahu dik na ba ca mom non la bour ba am na wa yastakhlisu ba pare day seg han di selal man kep ko xamna khassala jotté na fi hadratihi ci hadram bi hatta mbété sax la takuna dotul nekati minum ci di tukke ci ñom harakata na yëngatu wala sunnatan du ciagen aw yoon wala sanatan du dogen ak gembentu illa lul bi isharatihi ci ak junjum bu imdadihi ak tebbum lepp lu amati rek lu koko defati rek nak bour bi dakoy bour be ko orienter bour be ko wan bour be ko defal bour bi et cetera bour mom non la mel motax fa anu motax buñu fa anu ci bour bi yante ko na lañuy waxe manam buñu waxate sax bour bi lañuy jël ay waxam wobi te ci mom yataharaku lañuy yengu wesku nu te ci lañuy dalé wa anu te ci mom yasduruna lañuy balé lañuy juggé wa ilayhi te jëm ci mom yarji ona lañuy delu wa alayhi te ci bour bi rek ya tamit do na lañuy sukkandiko muna fal malik bour bi nak kay mo wax la ko wallah moy yalla ta'ala ajkar allahu akbar ah wala hote ñal nako al masal misal al a'la bu fete kaw lepp wal khawas ñi nga xamne ñom ñoy ñi particulier ñi nga xamne ñom ñoy ñi mu jago won te ñu leen doon yoni hum ñom ay ar-rusul ñom ñoy yenente yi alu sa wa warasatum ak ñi leen doorna ci jamono jule wal mabna tabakh bu rafet bobu huwa moy hadal wujudu bi nek tef bi manam aduna bi am moy tabakh ba wat tariq yon wi huwa moy ma la nga xamne istamalat lamona alay ci mom maqamatu din maqamay dine yi dine loy gëna avancer ci dine moy yon bi mom la lambo wal adilla ñay tekkale yoni nak gum ñoom ñoy al mashayikh serigni ar rabbani yoni ñi xamne dañu fess del ak yalla ñoo ñox nañu yar nit ñi nak di lu yegi ci yalla arifi moy arifu ñi ñi nga xamne dañuy tarbiye nit ñi nak di lu yegi ci yalla wal marahil manam marahil moy niveau état bi yi ñoom ñoy manazilu waccu way al maqamat maqamay maqama bu nek dafa am waccu way état bi war riyadat toli hi ñom ñoy maratibu martabay at tawhid az-zawqi bañi mos tawhid dafa am buñuy jang am buñuy mos noy gën di yek di gëna yek magay lolu té lolu buñuy wax mos ñu préciser né ko xol voilà xol mokoy mos wa wa ko mok waaw voilà xol la comme zaqa halawatul iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammad nabiyyan deng yenenbi sallallahu alayhi wasallam mosna takay ngum yalla ko xamantene dafa gëm yalla dafa jël yalla def ko boromam yenen geureum ko comme étant boromam jël l'islam geureum ko comme étant dinam yenen yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam geureum ko comme étant yenen tam xolal zaqa halawatul iman dani daf ni salasan man kunna fi yeb hadith yu nek ci ñaar sahih bi hadith bima lay wax hadith anas radhiyallahu anhu mune zaqa halawatul iman wala bok salasatun man kunna fihi zaqa halawatul iman ñet ngi ni ku mu nek ci yow rek xamal ni mos nga tiaf kay ngum yalla gis nga tiaf ka mu wutey ko tunde ko zaq dok mune an yuhibbu ar-rajula la yuhibbuhu illa lillah nga bëgg nit te bëgg loko luddul yalla rek tax lol moy ñaarel bi premier bi moy an yakuna allah wa rasuluhu ahabba ilayhi min kulli shay'in moy yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam nga gën leena sopp lepp ñaarel bi moy bima wax sank moy nga bëgg nit tamit te bokoy bëgg yalla rek tax ñettal moy yakrahu an ya'uda ila al-kufr kama yakrahu an yusla fi an-nar wala an yuqdhafa wa ka fi an-nar moy nit ki bañ tamit ñu di delu ci lu bon ci kéfir wala lu bon namu nekkewon avant comme ni mu bañé tay buñ ko doon jël diko sanni bir safara ñett yi ku mu nekk ci yow xamal ne mos nga tiaf kay ngum yalla xam nga xam xam la buñuy mos ñett xam xam ñu am dafa am ilmul aql wala ilmul ahwal xam xamu xel wala xali mu am ilmul dhawq ah ilmul dhawq wa moy ilmul ahwal moy lo xamne dhawq la ilmul aswaq lo xamne dang koy mos mu am ilmul asrar xam xam sirri secret ñaar yi mujjii bu ñëk bi mom moy lo xamne xam xam mu xel moy lo xam dana soit dang koy atteindre par daruri la moy lor la lo xamne nit mënu ko ñak xam moy tay buñ né nit par exemple papa mako mak wala yaay mako fu ñëk lolu naturellement lolu jarul sax jang jarul xalat pour xam ko wala buñ né neeg bi di ci kër gi la né après ñu né la neeg bi gëna tuuti kër gi yépp boko bolé lolu ci xel la manam lolu ci xel la yalla effectivement yaangi dé mu am yenen xam xam yi ci dess yépp nga xamantene bo xolé setantal réflexion et cetera ñu jangal la ko nga man ko xam lool moy kon lool yépp ci ilmul aql la bok ilmul dhawq moy ilmul ahwal tam xam xam yi xamni xali la lool xel lool kenn mënu ko démontrer nit mais nit dinañ ko xam kenn mënu ko démontrer nit biñ yiñ la doon wax sank ci yoy la bok moy ciakay ngeum yalla ki yi aju ci yoy comme tay par exemple né lem dafa neex tiafka gi ne ci lem lolou xam nga ken lolou xel munul réfléchir ba man ko démontrer nit ki dal moy moslem xamne li la gal xamne maraya muñ dafa metti dafa wex lolou il faut que dara dal la nga wara muñ nga jekku lolou nga xam ko mais ken dou la ñew nan la ni lay mel parce que dañ koy mosqué sax comme nit ki buy julli di toroxlu ci kanam borom ay ñu doon wax legui ni comme sey ni mu mel kenn mënu ko xamal nit diko ko tektal diko ko leral et cetera fugu soobu rek après nga xam soobu dal mo tagga xam bi deug deug wa señ dur voilà ala kulli halin manam kon yi nga xamantene mom lolu de toute façon kenn mënu lako jangal ba xamal lako dañ koy dañ par contre mën nañ la wan yoon bi ba nga accédé ci li nga xamantene moy tax nga man ko vivre lool moy toroxlu ci yalla ay moy xali moy maratib moy tawhidu zawqi yoy lay wax asrar yi après ñom ñoo gëna xoot aussi yoy yenen la waaw yoy yenen xam xam la sirru mais ñom ñaar yépp kenn duko jangalé dañ koy yépp sensation la voilà wazad yobal huwa moy ma lo xamantene yaxtasu dana jago bi ci mom kula manzilin manam yobal gi ma bepp waccu way min wazaifil a'mali ci nga xamne ñom ñoy min wazaifi ci nga xamne ñom ñoy takko nit ki ko war ci mom al a'mal ci ay jëf lool mom moy yobal moy li nga xamantene yobal bi boko déggé moy buñ démé ci jardin ba ci ki air yi jardin ba lañuy mëna jël pour mëna continuer lolu moy li nga xamantene mom lañuy soxla ñom ba place bu nek manam wattu ay degré spirituel bu nek li ci nit ke soxla pour meuna jëf gu bax wa taifatul ula kurel gu ñëk yi am na ñom ba gaay ñëwé dañ leena dégg nañ leen waye faalé wuñ leen dañoo nek seen yëf yi bop hum ñom ñoy alul kufri ñoy nitu yeek ñoñ kéfer wa dalal ak sankuté moy yéféri ak ñu sanku rek wa taifata saniyat ñaarelu kurel bi moy ñi nga xamne ñom yegoon nañ affaire bi xam nañ ni lay gaay wax deug la waye fa lañ yam hum ñoy ahlut taqlid moy ñi nga xamne ñom gëm nañ ga mais dañuy taqlid rek ñom dañuy deg nit ñi wax kuñ ne bax na ñu deg ni bax la luñu wax ne nangam ñu deg ñom dal suivis bu aveugle voilà sérieux nekul ci dara deng wa taifata salisat ñetteru kurel bi hum ñoy ahlun nazar ñoy bu ñi nga xamne ñom boromi xol lañ setantal wal istidlal ak di tektolo mo ñoo nga xamantene bi affaire yi ñuy xol nañ gis nañ xamnañ li gaay wax deug la et cetera après ñu xol tabax bu rafet ba han xol réfléchir ci xamni ki kat borom ku mag la nangam waye fa lañ yamon moy ñoo nga xamantene tamit ñom seen mbir yep dañ ko bëgg tax parce que li réfléchir et cetera gëm nañu ga waye philosophie quoi voilà waye daal nekku wa ñu cheminer ñom duggu ñu ci yoonu nitu yalla yi pour mëna ko cheminer wa duñ ay itinérant wa voilà deng wa taifatu kurel arabiatu bay ñentel bi nak hum nak ñom ñu asalikuna nak ñu ñi soobu nak ila tariqil azwaqi ci yoonu mosi ñi nga xamne nak ñoy mos nak moy ñi nga xamne nak ba bañu yeggé fofu dañ né ah gaay ndax bour bi mom ndax mën nañu dem kërëm ndax xam nañ ñuy def ba yegg ci hadaram deug moy ñi nga xamne nak dañuy soobu ci yoon yi nga xamne ci lañuy mosé xam xamu yalla yi xam xam yi nitu yalla yi di am manam zawq comme niñ doon wax sank summa top nak hum ñom asnafun ay kurel lañ fastinfun mu am kurel bo xamne adala dafa du moyu dafa won ginnaw an ra'yin ndax xalat bi mu doon xalat an ra'yi qudwatihi bok wolif bok gis gisu qudwa manam royu kayam bok wala manam kon fasun fur kurel la go xamna adala dafa du moyu an ra'yi wolif gis gisu qudwatihi royu way mo sheikhihi ak serignum i'tidadan manam ndax ak jalgati koku dafa jalgati mom dem moy ñi nga xamne buñu démé ci première ki bi niveau ba ñom bañu gisé kéru garab yi kéru tabax yi ci lañ nek rek ñom di yëm ba gaay baay li fa dem seen yoon contemplation ba lu ëpp doole voilà ba gaay baay li fa non astaghfirullah deul kurel gi moy ñi nga xamantene ñom biñu nekké ba ci yoon bi au lieu ñu dem ñom jëru ñu yegg ci niveau bu jëk bi d'accord parce que moy gaay né won yoon mi ngeen ñu indiqué voilà wuru nanga va prendre notre coup voilà ñoñ la d'accord deng fa nazara mu daari xol nafsaho bopam bakanam fa ahata mu pek bi ci mom ay lalaho ay sikkum sikku yi nek ci bakanam daari koy nak pek sanqata mu daari dog bi ci lola cim ci yoon wa sunful mu am kurel go xamne nak ittihada julli na day ak yoonam hatta mbete iza balagha bamu yegge manzilan bamu jote manzilan ben waccu way min manazil ci waccu way al maqamat maqama yu kawe yoyo bimu deme ba ca ben maqama rek laiba mu dadi fo bi ci mum hawaahu banexu bakanam fa shaghalahu mu yitte loko soxlal ko bi ba'd al awham ci yenn ci ay def lay anin nufuz wolif nak kontiné manam mana yeggele ila qidam dem ci kanam manam ay moy kurel bi demone manam di contempler ba affaire yaqal ko kokku ñoni lool la moy ño xamantene seen banexu bakkan ño len yittel préoccupé len ci ay yenn imagination yu ñu nekké ñu commencé hein nek ci yeneene mbir ñom ba tax ñom mënu ñu continuer wuñ ba yegg ci yenen makama yi manam ñom ci station bobu lañu am continuer wuñ wasin fun mu am kurel bo xamne wohum ñom al aqalluna ñoy ñu gënu neew ja'alana yalnañu yalla def allah bur yalnañu def allah bur yalla minhum ci ñoña yalnañu yalla boole ci ñoña ñom kulama sa yo xamantena balaghu jotté nañ manzilan ak waccu way min manazil ci waccu way al maqamat maqamay wa tala'u te ñu gis ñu fenko ala ma ci li nga xamne ikhtassa jaglel na bi ci mom min maratibil wujudi ci martabay nek tefi qawya lola day yok yaqinuhum sen day gëna deugëral yaqinuhum sen doole sen katam sen certitude koolu te giñ koolu ne de nga wastal da ba pare day gëna taral hirsuhum sen xër wa azuma day magal azmuhum senu dogu fohum ñi muntahiduna ñom ñoy ñi manam ko manam ñi nga xamne ñom ñoy wey ila qidam jëm ci kanam rafadu gaday nañ han ma lepp lo xamne yo arado def garal na lahum ñeleen lepp lu leen garal rek ñom bayyi nañ ko fa beru nañ wolif ko gaday ko wa yaqta'u lepp lo xamne tamit dana dog biim ci ñom minul awhami ci ay def la lepp lu leen mëna taxaw garal leen ci ay def la tamit dañ ko han wala mu wara na dog sen yoon wi ci digeuntek sen borom ñom dañ ko lan ñom dañ ko du moy continuer rek yalla ñu yalla boole ci ñoo wal hazirat talaba nak ya moy ma lepp lo xamne istamala lambona alayha ci mom maqamul ihsan maqamul ihsan moy yegg ci niveau rafetal xamne bo fa yegge da ngay gis yalla ak sa bëtt xol da ngay gis yalla nek ci manam nek ci maqama yu kawé wa babuha buntu ba nak al muraqabatu moy fuglu buntu boba moy fuglu moy am vigilance tout temps wal mawdi a place beurep alladi bi nga xamne ashrafa ci la gisee ci la yere min wu ci mom ala babu sifat ci len ci melo yi wo mom moy atumani na moy ak dal nit ki bu deme ba nga xamne xol bi nak legi dal na nak moy ala bi zikra tatma inul qulub day apaisé parce que day daj day dem ba daj affaire summa talinu qulubuhum ila rajuluhum ila dhikrillah akay ngay dem ba sax xol bi dal nga xamantene nak legui moy nafsul mutma'inna yegg na ci yalla moy am apaisé bobu wal hasiluna ñi nga xamantene ñoy jotté fil hazirati ci pale ba hum ñoy ahlul ma'rifah moy ñi nga xamne am nañ ma'rifah ñoy aarifuna yi kepp ku nek arif dem ba yega niveau arif nak moy legui paré nga moy yow sa nit yow sa problème jeexna bok nga ci gaay yu magi legui nak yow li la déssé moy dimbali gaay ci dess az-zafiruna ñoñu manam moy ñoñu maarifa borom maarifa ñi xam yalla deug az-zafiruna ñi nga xamné tuuf nañ mang nañ amé nañ bi ala ci li gëna kawé darajaati tawhid darajaati tawhid wëtal yalla intaha fi la yab mashallah belle parabole très belle parabole voilà mashallah alhamdoulillah wallahu bur yalla ta'ala ajkayaji nak al muwaffiq moy deppele yalla ñu yalla deppele bañu bok ci arif yu mag yoy non bi manni ci xewalam li sawabi ñeel juk wa ilay ci jëm ci mom bur yalla kef subhanahu tuduna mak sa la ngeen gatti ngala mom al marji moy del way wal ma'ab muti moy weru way yalla nagn yalla boole ci nga xamantene dinañ ko jox geudum ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke sir cheikh omar al futi radiyallahu tabaarak wa ta'ala wa radha an nabiy wallahu ta'ala ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barakallahu fikum.